Ba hoxe, San Germainen pieza puska hau bukatu bezain pronto, ekingo diogu arraioeneari ongi etorri Zarauzkoa zena jota erremolatxa guztio. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together. Utzik jaio ginen, bil utzik. Orduan, hile mordozka bat gehiago izango genuen arren, lehenengo gaura kampuan egin behar izango genuen. Zuhaiz baten azpilean, arkaitzen baten babesian edo akaso, aitzuloren batian. Eta orduan, aitzuluak leku sakratu bilakatu genituen. Egin batian, gure bizileku ere bazirelako. Egin batian, gure etxe ere bazirelako. Ginen, eta etxe haietan babesten ginen ekaitzetatik, gainerako animalien erasoetatik, gaueko izaki beldurgarrietatik edo esateako ikusi nahi ez gudan nun jendian gandik. Edo esateako eizaldi hon baten ostian, bertan bilduta zuaren epelian, afari aldi ederretaz gozatu ahal izango genun. Larrujotze lizun eta ezez disfrutatu. Ume jaio berrien lehen negarrez asetu. Eta itzuluetatik, pixkanaka aterako ginen kalera. Eta lau hormen gainean, ala nolako eraikuntzak egiten hasiko ginen, lurra landuz, lurra nahastuz, modu askotako telatuak asmatuz, sortuz, probatuz, frogatuz, poliki-poliki, arresi handiegiz eta lodiegiz, bildutako herriak eraikitzera heldu arte. Eta gaur, abiadura handiegiz eta pisutsuegiz lurrik oberenak etxe eraikuntza masibo eta sarri alferrikakoei eman diegun arte. Eta gurea bezalako etxeak ere sortu ziren hitzezkoak, arraioenea bezalakoak, izan ere, hitzez eta musikaz etxe beti bera eta beti berria eraikitzen dugu asteazkenetan. Asteazkenero, dekoratuz aldatzen dugulako arraioenea. Eta gaur, arraioenea, etxez dekoratuko dugu. Arraioenea, nolabait, arraioeneaz dekoratuko dugu. Eta horretarako, etxe gintzan aditua dan lagun bat ekarri dugu. Eta horretarako, Lizarriturri DJ Doktoraren jakintzak ere aprobetxatuko ditugu. Gaur, baten faltan, bi aditu izango ditugulako arraioenean. Arraioenea gaur beraz, etxez dekoratuko dugu arraioenea, arraioeneaz dekoratuko dugu arraioenea ere etxe bat delako finean. Baina etxia batentzat eta bestientzat diferente izango, etxia ez da izango babesleku bakar segurun ere, edo babeslekua bakarrik. Zer da etxia? Ba, etxia... Gure hirugarren azala da, eh? Baina, ari ginean bertako azalura, ondoren errapaz da bezten gara, eta hirugarren go hau etxea dugu. Hirugarren azala, gustatu zei hirugarren azala ditzi etxiai. Eta azal hori alare, sarrera bat indeun modu hortan, zunare azal hori aldatzen jonde historian zihar, ezta? Etxe hori etzan etxe bera gaur egun edo guen dela urte morduzka bat. Nundi gatoz, bilaka erazien izan da kutsuera bera. Hala gila, nik indiat historie bat izan ez aurrena kalian oairian ibiliko ginala, gero aitzulotara pasako ginala, aitzulotatik ordia poliki-poliki hasiko ginen ateatzean. Pauso horiek nola eman zian, esplikatzei bai. Bueno, urte askotan da poliki-poliki, ez? Hasieran kobazuluen babesean biltzak gintuan bai. Baina gero handikan kanpo jendeak egon da, ez? Bai, familia, bai bizimodu edar baten bila, ez? Hasie topatu denean, ba, oian arritxikutsu bat, ez? Eta hor duen nola bait, otaz babestu beharko. Horren hasieran, no, bueno, mundua zeskan txokoik eberren agarrapatzen egiten bizitzeko, ba, muñoa guztia kontrolatzeko, eta alako lekuak, Eta poliki-poliki, ba, eskura zituzten oinarrizko tresnekin hasi zian, hori, nolabait, daien hirugarren azal hori egiten. Garaiatan euria daitezun, garaiatan piztia zeuden, temperatura oso bajuak, oso altuak. Eta hori, ba, lehenengo zuaitzatik egur eta daiskak hartuta, plastoa, herria, ba, oinarrizko materialez, azal hori konformatzen antzian. Poliki-poliki, ba, etxe bakan horiek elkartzen juntzian, ba, behar handia hori erantzuteko, elkarri laguntzeko, eta hortik poliki-poliki, sartu zaizkigu, ba, gara jontako materiale, ja, eta ez dakigu babestu edo erasotu dite gaituzten, baina guain hemen gabiltza, ez? Batzuk, sortu berri diren iriei, bon, sortu berri, azken, historia luzea bai da, ez? Ziren, azken aldean sortu diren iriei, munduko kantzer ditzen diote, ez? Azken, gana gorki batzen gana, azken, ja, eta ez dakigu oso ondo zertan, baina horra ia, bidea galduta, ia, ez? Orduan, aurreneko itxiaiek, itxiaiek, kobazurotatik eta berretako itxiaiek, irudikatu itzakegu nolakoak izan ziren, nola ite zituzten. Bai, hor... Zunare nomadak izango ziren, gaine, ez da? Etzian, izango ziren, igual, etxe kanpinden da mokuak, edo ez dakit, aurreneko etxe provisionalak nolakoak izan zitezken, edo ez dakit, irutu zait, demora pixka pasako zala, bat ez ere, telatua itea iritsi arte, ez dakit, nire... Iritzile baino ez da, baina, karo, lau abiak jarri edo lau hormak edo danalakoak eta haren gainean zerbait ere egitzi ez otezan komplikatuago izango. Bai, komplikatuagoa bai, baina, bueno, nik uste gai zirela, ez? Ikusten dugu gaur egun ere, ez, gizarte primitibo deitzegun horietan bizi dira etxeetan eta inguruko klimaz ondo babesten dituen etxeetan, lau gauzekin, eh? Hemen ditugun bezain beste txarakeria gabe. Nik uste, lehenengo kontzertu kuriosoa da, azkenean, jabetzarena, ez? Uh-huh. Lehenengo gauza agian etxea eta estalkia baino uh-huh. zerko edo ezola moduko bat sortu zen, ez? Eh? Nik hemen bizinei dut. Eta hau nirea da, eta nirea da, ez dizat utzi nahi, ez zuei, ez piztiei, ez aldameneko berez laguna ditugu nahi egin, uh-huh. inguru dutan zartzen, ez? Eh? Uh-huh. Ba, hori, bueno, aurretik ere etorriko zen, segur nare hori, hau gure kobazuluek, gutopatu gure jande hemen ez tekin sartuko, Espalde maiz familiko hola, baina bai, bai, segurunaren jabetzan kinbatea sortutako gauzak izango zean horiek ere. Baina, azkenean ez guk egun kabaina tankerako iedia, ez? Ba, aurretan ere zer egiten genuen. Ba, inguruan egiten lau trasto, lau txapa, lau adarra hartuta, ba, guretzako etxeko bat egin. Zene, orduan ez zala arkitekturako karrerik egiten, baina arkitektura bat zela. Bai, arkitektura karrera azkenean, ia, hogei garren mendeko asmakin. Asmakuntza bada, eh? Eta modura arte, jendea bizi izan da, mende askotan zehar. Eta asortuko nintzatek zatera, igual, garai hartako arkitekto delakoiek gaur egun gara baino buru gehiago azitela. Buru gehiago, buruaren ezagutza gehiago, gure ezagutza gehiago. We'll be right back. Inara, Agirrezabala, arratsaldeon ongi etorri jarraibenea, ara? Arratsaldeon, nena, da mila esika, gombia benatik. Oidek intrua, ez da? Urrutira junga dituk akaso, ez da? Urrutira, egi igual, eh? Zekia, guai, beste kontrolatzen aldea gugu. Bueno, baina hipotesia botatzea ondo eotek, betire gaurko egunean nola iritsegan da nundik iritsegan jakiteko. Eta bueno, ze bidein duen jakiteko, ez da? Batzutan, igual ikasteko asko betitzea dukelako, ez? Ikei patu egen, ari bateko arkitekto titulo igabeko aiek, baina segunare ingurunean ezagutza handi jaua zekaten aien gati, segunare, mazi ikasila izango jaulako. Aipatu egor, momentu batean, ba, ingurunera ere egokitzen ziala etxiak ere asko dituk, ez da, asko, ingurunean araberakoak, horre, igluak, etortze izkak, gogoa, edo, bueno, Afrikako herri indigenetako etxe harina ogo haiek, etxeak asko eta asko zeberk, ez da, etxeak. Edo, tartean, euskal baserriak ere, ez, azkenean, hori da, komentatu duen bezala, orain arte egiten zen arkitektura bere ingurunari egoita zegoen. Eta guain iritsi da garaia, zarautzen egiten den etxe bat, berdin egiten dela Saharan, berdin egiten dela Nueva Yorken, eta nintzen dut hor, iparra hor galdu egula, ez? Guain hasi gara berri, bioklimatik eta lako kontuak. Guain, nun bizi gara zerrak hau inguruan, eta guazen horren araberako etxe bat ere egitzera. Izan ere, etxiak simbolismo berezileri izan du, ez da babesgune bakarrik izan. Kanpoko piztien handik defenditzeko bakarrik izan Euskal Herrian etxiak simbolismo berezilare izan du, ez? Segunarek aurko etxeko ere ikuntzekin ere galdu gana izenetik hasita, etxe guztietu gaten izena eta bertan bizizianek eramate zuten izen hori ja gure belaunaldira ba ez da iritsi hori, baina gure ama eta aiton amonak, dialako baserritakoak, alako familitakoak, ba lotura zuzen ezen zuzera, eta garai batian diotenez ere hildakoak ere etxe azpitan lurperat zituzten orduan, etxeak leku sakratu eta espiritual ere izan zian gari batian. Bai, ez, azkenean belaunaldi ugariren bilgune zian eta jakintza baten transmisio gune ere bai, ba bizimodu baten transmisio gune, eta orain ja, bagoitza gure kaiolan gaude aldamenean zen bizi zaigun ere ia jakin gabe, eh? Zaten bezala, bai nere etxian eta nere etxian, gari batean ez da nere etxia, ez da gari batean zen gure etxia, ez? Aurrekoena, zetozenena eta orduan bizi ziana, ez da? Etxeko izena, ba, garo, altua eta garbin mantendu dara zion, ba, aurrekoan horia eta ondoren gunare mantentzeko. Eta... Eta etxiaz, etxe egintzaz aigeala, ara herriko bat, bere 18 urtekin arkitektura egitea. Kuntzana? Bai, zer dela eta? Zerk erakarrita, zer txunditze indun arkitektura ikasten azteko? Ba, oen, bela egia esan, onortu berra ja, eta azkenean deskarte moduan esanuan, eh? Hau ez dian nahi, beste haure, zarean jokutiak etxia deitzen. Eta ala nun eta arkitektura egiten topatuko. Eta egia esan gustora, eh? Behin bidean hasita gero, erakarri nahean, bai. Arkitektura normalean, enpolioian ez egia, baina nota oso honak inibintzeian karrerarek. Bai, sartzeko orduan ere, nota oso honak eskatzen diat, eh? Bai, ala dek. Hama gogorran adik eta hola, baina, bueno, nintze danean bezala, jardutea, eh? Ez dakidu, nire niritxe gaitezkean probatzen dugu. Zer da, etxe gira, hainbeste asinaturetatik, hainbeste gaitatik, nola benetan, ba gustatu zeiken, ez dugun areka, honik arkitekturako karreran zematean, ba, etxe gira, seguru. Baina, adar bat aipatzekotan, espezialidade bat aipatzekotan, zer da, benetan gustatu zeiken. Ez, ba, hola, motxian esan da igual, anistazimeagatik itzen gonik ez, ez? Arkitektura aldeatetik karrera tekniko bat, ba, egitura kalkulatu behar ditu, eta guzti hori, eta beste aldetikan, ba, badik sormen puntu bat ere, ez? Artearen ezagutza eskatzen dik, inguruko arkitekturaren ezagutza, eta azkenean norbea paper txuri baten aurrean jarri, eta eraikin bat egitatu behar dit, ez? Orduan nire ustez, hori, gehiena erakartzen dena da hori, ez? Danetik eskatzen dira, bai, karrera tekniko, bai, karrera sormen edo artistikoa dut. Hasi itza, baina bukatu... Ez tia, bukatu. Eta bakarra falta honetan, gaurreko nahi patioan, asignatura bakarra da falta ziren. Bai, eta proiektua, eta momentu zetze gatoa, intentzioik bukatzeko. Zan diak etze gat, ez txasko moduan, baina ikusi jat inguruko jendea arkitektoa, karrera atea dura eta ja, arkitektoa konsideratzen dela, eta egitu zaiak, guztiz ez, jasin nahi dira. Gaurren, nik uste, arkitekto izenarekiko begirunez, oengoz, ez zekat guzkatze bat zenbaitan. Eta aldiaten bitartean agian jarraituko ja, agarrela aurrera. Esantzeteke, bai. Hippie baek. Inel hippie baek. Hippie moderno baino. Bueno, diskurtso berritzailea eta txikitzailea egiria, ez? Zene, eta zemat arkitekto titulu dun, baina igual izan gabe. Eta hik, zerrek, demostratu edo erakutsen egin aizela, baina titulu gabe ere izan intekela edo, ez? Ba, ondo bake, eh? Baina, aipatzeko badek, Le Corbusier bezala, aipatzen diago hemen modernismo garaiko, hoi garen mendea zirako arkitekto ondi bezala, eta garek arte dara ikasi izkian, eh? Aida. Etxe bat. Etxea egin diteke atzez, egin diteke arkatzez, eta nahi izan ezkero egin diteke akatzez, edo gezaz, edo gatzez, eta zokoak ziki nahi dituenak egin lezake ikatzez, baina dena garbi nahi badu, egin dezala erratzez, hautsa arrotuko baitu okerreko urratzez. Etxea egin liteke aurrez edo atzez, zuk egin zenezake arratzez. Etxea egin liteke zotzez, egin liteke hotzez, eta nahi izan ezkero egin liteke zulotzez, edo pozez, edo zipotzez, eta gerizpea nahi duenak egin lezake laiotzez. Baina guztizko pakea nahi badu, egin dezala izotzez, lagunak izutzeko mutur zorrotzez, etxea egin liteke luzez edo motzez, zuk egin zenezake bihotzez. Etxea egin diteke putzez, egin diteke zaputzez, eta nahi izan ezkero egin liteke asmo utzez, edo ontzez, edo untzez, eta telaperik behar ez duenak egin lezake bisutzez, baina izara garbiak maite baditu, egin dezala elurtzez, ez luke aztarnarik utziko zimurtzez. Etxea egin liteke zorrotzez edo kamutzez. Zuk egin zenezake masustez. Etxea egin liteke pertzez, egin liteke aspertzez, eta nahi izan ezkero egin liteke ezin bertzez. Edo erdiz, edo ertzez, eta tristuran bizi nahi duenak egin lezake beltzez. Baina are tristeago nahi badu egin dezala ezetzez, eta bere burua gabez betetzez. Etxea egin liteke bakarrez edo jendetzez, zuk egin zenezake ametxez. Etxea egin liteke litzez, egin liteke bitzez, eta nahi izan ezkero egin liteke banintzez, edo zitzez, edo zipitzez, eta gotortasuna nahi duenak egin lezake bortitzez, baina ai, leioduna izanen bada egin beharko du ibiltzez. Etxea egin liteke belarrez edo intzez, zuk egin zenezake hitzez, ederragoa da anitzez, zure hitzez, ate guztietako giltzez. Zuk egin zenezake hitzez, ederragoa da anitzez, zure hitzez, ate guztietako giltzez. Koldo Izagirreren poema Rimen liburutik ateria etxi egiteko modu bat baino gehiago daudela adierazte duna. Ik etxia ze osagaiz itia rebindikatzek, eta bizkat galdera, zateate ez tala okerriña eongo, bio ere ikuntza zitzeite etorreiz gaur batez ere, ez da beste bide batzutatik abitu gaituken, zerdek bi hori, zergatik bi hori, zer dauka diferentia bio eraikuntzak, eraikuntza arruntetatik, eta hoxe, ze osagai zindako etxiak eraikiko dituzki? Bueno, ba, bio horrek zer dakar, arrisku gari dakar, ez? Ba, bio jogurrak eta hori dena bezala askotan etiketa huts bat izaten ari dek, ez? Orduan, agian itzein barko denuke, ba, etxe bizitzaz eta osasunaz, ez? Lehen esan dugu mesela, gure hirugarren azal bada etxe bizitza, orduan kontuan izan behar dugu, gure gorputzari ze erantzten diogun ingurutik babesteko, eta azkenean, ba, gure hirugarren azal horrek ere, arnaza hartu da hori ingurunarekiko, ez? Bezala hemen txegaude, ezetasunez, argindar uinez, eta alako ez inguratutako, ez? Gune kaltegarrietan guretzako, ez? Uh-huh. Orduan ze material, ba, lurrak eskaintzen dizkiguen materialak. Atzea bultain barko ginuke eta berriro harria, zura eta alako materialetan itzuri. Gero eta harriago dago hormigoia eta hormigoiak barrenean dara matzan armadura horiek guztiz kaltegarria direla bizitzaren zako. Azkenean guk lurrarekiko uina jatotzen ditugu, zerualekiko ere bai. Azkenean zuaitzen moduan gara eta kontaktu hori behar dugu eta hemen guztiz isolatuta bizi gara. Eh? Eta guparitzen ari dira, ba, eri edo gaixo dauden etxe bizitzak, ez ditzen diogu gulain. Etxe bizitza gaixuak, zer dira, zergatik, bertakoak bizitza... Bai, azkenean bertan bizidan jendea, ordu asko igarotzen ditu ningurunetan, ba, gaixotzen dago, ez? Azkenean lantegi askotan aidea topatzen, ez? No, uin elektromagnetiko... Gune batzuk bezala, ba, jendia horra otatik kan, ba, gaixotasunak etortza izkiola, buruko minak, olako zuntuak, ez? Bai, eta nekea, eta azkenean toksikoz beretako pinturez ari gara margotzen gure etxeak, eta hori dana, poliki boliki arnazten ari gara, nundik ez datozen ez dakigun minbizik azuak ari dira, alergia berriak, eta ez da, bai, azalpenen bat, gure hirugarren azal hortan egon daiteke, ez? Eta gero saltzez dizkuitek etxeak, onenak izango dena unparian, ba, zientoka milioi pestetan, eta, eurotan etxigatzen bat izango dituzten. Eta, ze presiotan egian patzen ere, ez, hori bigarren, hori ere ez teko osasunantzatu nahi izango, bankurain lotuta egotia, osasunat ekonomia, igual batea ziztik gela horrere, edo. Hala, bai, kuriosoarek, urte batzuk atzea eginda norberak bere etxea eraikitzen zian, Ba, gure baserriak eta gure aitona, moren aitonek eraikitako eraikina zian, ba, aldamenekoa agian argin hobea zelako arre laguntzen zuen, eta hola, guain, aia hori, ba, interes ekonomiko batzun eskulagatzen, zein gurentan bizi behar dugun, Eta etxeetaz ari garen bezala, itzein genezak egirietaz, kaleetaz, autobideetaz, eta guzti batetaz, ez? Nik agian azkenean bat gara naturalekin, eta poliki-poliki konturatzen ari gara, zertzen ari gara, eta gero eta beranduago bada ere, horren dira garaiz gaude, abai orokorki, ez, oinarri ari heldu eta sustraiei helduta aldaketa sakon bat emateko eta benetan merezi dugun bezala bizitzeko. Aldaketa egin liteke, gaur, hemen? Aldaketa egin liteke, ba, eta guain, ez, kontzeptua ugalitzen ari dira eta politiko direk, eta gehiago, zertzaile etiketa berdea, bai, hori bai, baina horrek ez dakit salbatuko gaitun. Posible izango altza, bai, adibidez, biore ikuntako materialak erabilitata aiteko amar pizuko etxe bat, o, adibidez. Ba, kuriosoa da, hemen azkenean Afrika aldea gurutzatzen dugu, eta buztin utxez egindako ba, amar pizuko etxeak ikus ditzakegu, Irietan, bata bestearen gainean, eta eusten dira, materialak ona dira, eta onartzen dituzte, halako kargak eta halako... Halako eskakizunak. Zanen, egin teko mugua izan liteke, hemen, baina zein izango liak eman beharreko pausuak, moduak, nondik hasi gintezke bi hori etikete izan gabe, benetan nortasun ikur izaten, ba, bueno, A8a, beste laukarri lerantziko izkilean, bariente bat ime dutenean, abiadureko ondiko trenak pasako janean, eta ba, erriko lurrik onenak, ba, asfaltuak handitu nian. Bai, azkenean, kuriosua dek, ba, bioeraikuntza eta mundu honetan, eraikitzen ari diren etxe gehienak, autoeraikuntzari dagokin ari, ja, ba, jendea ikusita gizarte hartzen duen bidean, handik ospa egin, eta zentzu gehiagorekin jokatzen duen bideetan, Ba, zein izango litzateke, azkenean kontunetan ari gara hitz egiten bai, ez dugula gehiago kutsatu nahi, ez? Alain mutxua kutsatu behar da, bera gure zehobia gainezka dago eta guzti hori badakigu, eta lehenengo hau izango zen gehiago ez eraikitzea, ez? Gutxinak kutsatuko duen etxe hori eraikitzen ez dena da, ez? Ja, eraikuntza lanak, ja, gelditzea bengoz, gehiago ez eraikitzea. Bai, nik zarautzen bertan ere ikerketak eta badaude azkenean guztiok bizitzeko mainako lekua badagoela, Kontua da hori gaizki badaute dagoela. Hori ustez mundu oso estakulatu ez gero ere, zifrak ere hortxe egon gara. Bai, ez esanik ez, bildurgarri ja, batez ere Mediterraneo inguruan eta ematituzten datuak eta nik ez dakit baino garai bateko mazti guztiak eta asfaltoa janditun eta arrisku larri ja dola, ba, un asfaltozko hilerri bihurtzeko, hainbeste etxe ere ikituzte, hile utxik egote dianak urte guztian ziar, eta hile mantentzeko dirik ez faldin badao, ba, hile putxik egitza, eta hilekin zein esateako ez, Bai, hilekin zer egin, gero azkenean zahar berritze kontuan sartzen gara, Eta kaltegarria diren materialak, adibidez, ba, eundaka ez, baina hamarnaka urtetan amiantoa uralita gisa erabilita gero, konturatu gara, toksikoa dela, eta guztiz kaltegarria dela bizitza entzako, Orduan, ba, poliki, alako piezak, alako elementuak kentzen eta haien ordez, ba, naturalagoak eta oso zentxoagoa dian materialak erabiltzen hasi behar dugu, adibidez, ba, hemen inguruan daukagun pintura plastiko guzti hau pikatu bat edo nuske eta silikatazko pintura natura batzuk erabili, ez eta zunarentzako beha delako, ba, toksikorik askatzen ez duelako, paretak arnaza hartzen dutelako, eta alako kontu batik. Ba, badaude bideak, poliki, gure etxean, gira da eskarra bat eginda konturatu gaitezke hainbat leku kaltegarria direla. Kontua, ba, bueno, guretzako behintzat termino berria dela, gauza berriak diala nintzena behintzat berriak egite dizkit, eta bueno, ba, jakiteak horrek hausnarketa batak horre ba, bide eman dezakela. Galdetu nahi nizun, segun ere bioreikuntza honetan izango herrialderik edo lekuik Igual, ez dakit, Euskal Herria baino aurreatu da ona, edo proba gehiago indituenak, esan lehike igual alemanian, edo ez dakit, une aideala hor beste apustu bat iten, edo bado eredu tratartu genezaken herri aldeik, zentu horretan. Ba, eda, ire zakintasunean bete-betian asmatu dek, ez, genian, kuriosoa da, baino alemanian jada debekatzen ari diren gauzak, oraintxe ari da gure estatu hau, oraintxe ari da sartzen, ez, eta ez dira konturatzen beste ikerketak ez ezkiba esola, ez. Eta badago urtakitzen bat, 41 urte dituen instituto famatu bat Alemanian, ba gutxora era, ez biora ikuntza nik ustez betidanik egin dela, baina horrek ba, ikasgai moduan edo karrera moduan edo nolabait antolatu zuen eta hori transmititzeko bidea egin zuen. Eta nik ustez aurrera atuenetakoa ba, Alemania izan da. Alemania nahi izan dira, bat ez ere transgenikoen kontrako burrukan dara, ba, estatu eredu garrilena eta alako, Europa maila ma transgeniko gutxiena sartu alako eta izan zitekelako, azkenean, bueno, zehunare danak zerekuzi ja deukalako hortan, eh? Bai, ba, kuriositate bezala azkenean uin elektromagnetikoen baimendutako tasa, ba, estatu espainiarean handia aldi handia bada. Izan, jakin genuen Inar Agirre Zabal, bueno, eta, claro, guentxe errate japiztu duten guztia jakin dezaten gaur arraioenea, zede txez dekoratzen ari gala, eta hortarako Inar Agirre Zabal, ekarri eula jakin genulako ba, beha sainaldea juntzala, itzaldi bat ematea bio ere ikuntzaz. Edo... Ba, eurakon bat, ez, azkenean beha zaino jauregi baten zar berrikuntzan parte hartu dugu, kriterio, biora ikuntzaren kriterioak erabiliz, eta hori, bitxorara nindako lanak azaltzen egin. Eta zer da, hola, ze eskema jarraituan esplikatzeko, ze hemen mikrofonoak itzalduta genu ustala, esan diau, bi hori ikuntza zitzaitekoan gauza, no, mundu haundi badala, baina mundu txiki asko osatutako ez da, zin dia mundu horiek. Ba ez, eskenean nik han erabiltako eskema bi hori ikuntzaren adar txiki da, bakarri ikuntzaren. Zahar berri ikuntza bazan, egin da zeuden eraikin batena, kan bai, kalteu da zoden zurezko materialak eta ordezko intzean batzuk batekan, bere ekintza bat kriteria bera bilik, da, pintura guztia ekologikoa ziren, horretan eman zen estaldura guztia naturala zen, ba, bai, karea eta marmolina egin egin da, zementu bera bilik gabe, eta bat kontura, batizak eta ez dira toksikoa, naturala dira, izolamendu gizan erabiltako materialak ere ekologikoa eta transpirablea dira, eta garrantzia ematen ari zaio kontzeptu honi, adibidez, da, kortxoa, baina kortxoa ez edo zein kolakin prentsatuta, ez, kortxoa pizka berotzen da, bere horretxin askatzen du, eta orduan egiten dira kortxozko plantxa. Eta ba, horako kontzeptua da azalten. Nik gehien bat, egin, ba, egintzan lanaren azalten moneko bat, ba, beste dira, ba. Garesti jaguare izango hori, eh? Azalten egin zen. Ba, egin, materiala... Azkose merkeago izango, pintura txarra, pintura... Ba, ez pentsa, merkeago dek, merkeago dek, ba, luzea begira, galiztiago dek, ba, pintura plastikoak erabiltzea, ba, lehenago saltatzen delako, ezetasunak lehenago, eta osasunan kalte egiten dugulako. Baina, klaro, merkeagoa da, betiko pinturak erabiltzea, besteak orain iristen ari zezkidelako, eta merkatua hain zabala ez delako, eh? Baina, bueno, nik uste, ba, momentu batean guztia debekatzera iristik gaitezke, baina bide horretan egiten arrabateko du. Bi hori ikuntza materialen mundu honek, ba, betiko ohiko edo ezaguna dugu mundu da. Alare, material egintez gain, bi hori ikuntzan beste gauza asko ere lantzen, diala, aipatu ez lehen. Zintu ditugu, eh? Bai, ba, hemen, zigar, kuriosidade bezala, indar telurikoen gaia edo atan ezake, ez? Azkenean, lurrean marrastuta dago sare moduko bat, ba, Harman eta Curry Lerro edo deitzen diotena, eta bertatik badirudi ba, lurrak bere uhinak eta bere energiak kanporatzen duela, ez? Kuriosoa da, energia hori gurutzatzen den guneetan, ba, esaten da, ingurune geopatogena bezala direla guretzako, ez? Guretzako bai, katuak adibidez zuzenean area doaz, ba, behai egin darrez kargatzera, alako salto eta brinkoak egin izateko. Baina gu gizaki bezala, alako gune batean denbora asko egin ezkero, ba, azkenean, gure zelura, gure burmuinak ere, uin bidez, funtzionatzen du guzti horrek, eta ba, eragina egiten du, eh? Eragina, ba, luzea behira, kaltegarria dena. Hori, badirudi edo ala da? Ba, ala da, ala da. Kasuak ematen dira, minbizi kasuak, ba, ez dakin nun arazoa dituen jendearenak, ba, adibidez, bere ohe gaine, bere ohe azpian, ba, aipatu dugun lerro hauen gurutze badagoelako eta ondotikan ere urezko bena bat pasatzen delako, honek ere noski irak zarkatzean normalekin gurutzen, normalekin kolpatzean edo horrek ere bere uinak askatzen ditu eta horrek ba, gizakian metabolismoan eragiten du. Ba, ez du eragiten orain gauden lekuan, ba, gune oso geopatogena izanagatik hemen orduetegin eta bagoaz. Baina ni, atxedena hartzen ari naizen lekuan, egunero, 8 ordu, ez, gorputzak errekuperatu behar duen momentuan, holako gune batean baldin manago, eta esaten da gainea, ez, lo gaudenean, segun ze fasetan, gorputza melatonina askatzen du, guzti hori errekuperatzeko, sendatzeko, egunean zehar sortu ditugun zelula kaltegarri horiek kanporatzeko eta inibitzeko, eta segun ze goratan, ba, ez da askatzen melatonina hori, eh? Bai lurreko guneek, eta bai agian, ba, oso lagun garen wifiari esker izan daiteke hori ere, eh? Bire ikuntzen hori indar telurikuak, materialak, beste zerbait, eipatuko gehola, beste munduik. Bai, nik aipatzekoa uinana, baina ez telurikoa baino gehiago, uin elektromagnetikoan kontua, eh? Bai, etxetako instalazioen. Ez hori esan deglen, Estatu Espainiarrean, mila aldi zuin elektromagnetiko eta zaundilagoa da, hola ez dakit nuen baino, claro. Hori, zer dek? Bai, hor gaude, azkenean, nanotez latan, edo hori deire alde nitesiak, eh? Ez kuriosia bezala ipatuko ja, dala oker Espanio gaurreko azte azkenean, edo, ba, Sarasko ikastolan wifi bat, wifi jartzekotan zirela eta, ba, honetan aditu adan tipo bat ekarri zuten, wifiaren inguruan hitz egitera, eta datu hori harrek aipatu zian, eh? Eta hura hasi guan datua bota eta bota, eta hasieran danak agosa balik, eh? Ba, nik zerbait desautzen nian mundu hori, hasieran danak agosa balik, eta han jarraitu zian, wifia kaltegarria dela, telefonoin alambrikoak ez da pentsatu ere, goe inguruko kablerik ere, despertadoreak ezin dien txupatuta egon, bestela loa galarazten dugu. Hasi guan, eta jendeak azkenean nire ustez naskatu nian. No, agua, eta paso, jarrera bat apitzen, nire, pa, nire nahi odia bizinauten bezala bizi, nire mikroondazian guzti zitzalutako janaria jaken jarraitu, eta alako kontuak, eta ez zion, hain beste, hain handile ikusi zian, azkenean paso entziala, eh? Eta nahi hau du, ba, bere mobilakin nagian burua bombardatzen egon, eginean hor du bete. Bai, eska beranduzio zetorren hori, ez denun esateko azmoi, bueno, telefonoz deitu jo, eta itzalita zekan telefonoena, baina ulertze dut zeatik, zeinan horren esplikazioa, ez da, segurunare. Bai, impresioa emateulako, segurunare, jakin mazki gula horiek, baina, bueno, ba, medikuntzan dara sinizmen handi jauzta gulako, ez da, ez, baina, ba, gu gari batean baina asko ze urte gehiotan bizigea azkenean, eta hortan aurrerapenak izaten nahi gehan zentzazioak, hau, ez da, nahiz eta uin elektromagnetikoz eta ba, inguratu egon, ba, iruipen hori hau gara. Bai, aurrera pena noski baitu gula, ez? Azkenean, ez, urte batzuk atzea eginda, pesteak eta izurriteak eta ugari azkenean, eh? Gaur egun ja beste garbikuntza, beste osasun puntu bat harrapatu dugu, gure etxe guztiek leioak dituzte, ez gara hamar bizi etxe baten barrenean, eta osasun baldintza gorokorrean hobetu dira. Baina, horrek ez ikentzen toksikoz eta uginez jamarratu dira gaudena, eh? Igual pixkan eskauta hau da ez, ba, hori txarra, baina tabakoa txarra omen da eta baitu zuma jendea gerretzen da berdin zaio ez, ola, zet jendea pixkat pasaite, ola, hori txarra egitea eta ja, jendea pasaite egitea. Ba, nahi egia esan jendea zer egiten dugu altzaiak, ega, no, importa, osea, garantzia emango nitxoke jendea informatika. Eta gizan bat kilobatioko linea bat gure txaskitik handi guztiz kaltera gadek, eta kasualia da baina, ui, hor ez da zugaitzik azten, no? Aziko da, bai, ez da bizitzeko leku bat hori, eh? Eta bai, tabakoaren kontuarekin urte askotan erretzen egon da gero, eta iritsi gara tabakoak erailtzen du, eta alako nesiak irakutzen da, iritsi gara tabako eroz libre diren guneak zautzera. Eta hemen zarautzen wifi adotako malekoi osoan, eta iritsi gara momentu bat, uinez librea diren espazioak behar ez bat izan dira bizitzako, e, jendea gero eta elektrosensibleagoa da, kontu honen inguruan toksiko eta ere gero eta sensibleagoa gara, eta gero eta gehiago eta egiten ari zegoen guzti hau. Wow. Musika, maestro. guazen. Eldu gerritik eldu ta guazen egan, ta ez gelditu zerua bukatu arte. Etorkizuna nahi duzuna zugandago, zer falta zaizu esaira zuzen. Egin ezazu egin behar dezuna, negu gorriak ekere alazioen. Askatasuna maitasuna zugandalden, ez utzi nori lapurtzen ezer. Begiratu zure gainera, izar guztiak zure zataude. Baliatu lehen aukera, azkenengo dago ezer lortu ezin dezunin. Igo pareta ta oiu egizu baie, ta ez itxaron iluna abailtzera ino. Ez nazaudela egizu amets, eldu gerritik eldu ta oazen egan. Ez gelditu zerua ukatu arte, etorkizuna nahi dezuna zukan dago, zer falta zaizu esaira zuzen. Inarri gaurronea etorri baino lehen eskatu jo kantu bat ekartzeko, eta guain txentzuten eginean hausia aukeratu una. Zeratik galdetzea, asko izango egin? Eldu berritik eta guazen egan, eh? Ni aigea hitzeiten hemen kaltegarria eta zea eta egeia aigea guztia bilurtu zaituztegu, baina bueno, ni uste osasuna eta humorea oso batera igoa zela, eh? Ni uste ekarri laguntasunean irribarreak asko laguntzen, no, eh? Eta kimikoki ere azkenean gorputak endorfinak askatzen ditu, eta guzti mundu honetaz babesteko ere balio du guzti horrek. Humoria ari dagokitzen ez, ba, entzule Fidel eta lagun batek, ba, mezu bat bidali berri egu, galdera bat zinaz. Apa gaztiak, orduan arrai urdina jatia txarralda, gora ekogudariak. Ba, ni gola motxean izan da, izango nik arraio, kolore guztietako arraia jatea gero eta txarragoa gala, ez? Gure zerkei guztiak edo gehienak itxasoa doaz, ez? Eta arraiek handi jaten dute, ez? Ni bazpare agian hortu ekologiko batetik jango nuke. Baina azkenean ere hango urileak eta ere... Dana, hango ekutxatua, ez? Izan egin... Bale. Ziklua itxiz, ura da, bea da, ekutxatuta horan, horan... Segunare garbila izangoa baratzetik jatea. Bai, baina, bueno, egia da azkenean toksiko eta metal astun edo pixutxo hauetako gero eta gehiago ahi dira gertzen. Ba, arrainen barne muinetan eta hola, ez? Eh? Mm. Baina, bueno, nik gaur bertan txitsarroa jande, eta. Ja, hemen ja amarrak eta laurten dian, normalean amarrak eta amarrak eta laurten aldeako bukatzeu. Baina, galdera sorta gatola motx-motxean erantzuteko. Eta Inar, ba, guain arte baino geixio ezagutzeko, ez da. Horreneko aldera. Zemat diru daramak, poltsikoan? Poltsikoan batez. Gainean? 41 euro poltsan. Zein dek irakurrieken azkeneko liburua? Iru eta hola bitizkia, no baina eskuartean momentu nara bera bat edo beste... Ezin dazkak, ezin dazkak, eskuartean hola... Ba guain, oso horren liburu batekin nebilet. Zer da? Oso. Oso, la, Indiako manxe espirituala hauetako... Hauetako bat omen da, bai. Beste bat, geometria sakratu bari buruzko liburu batekin nahi nauke, bai. Hori ere kurioso da, biraikuntzan ere aipatzen da modu, bai. Ba, txinoak eta zein xuia deitu zioten, baina badirudi... Segun ze onda, segun ze ingurune, segun ze pare, segun ze ertz daukagun begira, horrek ere eragina dituela gure bizitzaren gan, eh? Saiak eran ibiltzea izo orduan. Zainete, ensaiuak irakurtzituk, novelak, poemak, antzerkila eta baino bizko. Ba, bai, normalian bai. Normalian bai. Baina, bueno, tarteka, azkena, poesia liburen bat eta neolaren bat ere garrapatzen dira. Lasaia hoga ditzen, ja. Eta oporret, oporki dira bat. Haide, patxara, pixka egizu egin. Zego saltzeki. Ba, aurrena pomelo zuku bat, eta gero kefirra, zagarra iatuakin, eta polena eta muzdiakin. Nola ikusten den mundua? Etxaro pentsu. Zema maiteak ite burua? Gero eta gehiago. Aztereneko programaz, ikiteken programaz, Imanolen kompainian iteken programaz, egu propaganda pixkat. Zergatik entzun, zergatik piztu astelenetan arraio behatzirak alde horretan. Zergatik piztu, ba, hortxe, gabiltza azkenean Roger Blaskokin gerran gabiltza. Bilago, ordu tarte berdina harrapatzen dira hau, tankerako gaiak ikutze izki hau, baina... Bueno, azkenean giro jatorrian bidaiatu nahi badezue arraiorekin, astelenean gau behatzirak amarreta bitako lakaiela. Zein dek alare, zantzak zere jo, arraio erratiko programa honena. Arraio, nea, duda. San Pelaiotan hemen izango ez? Ba, bai, saiatu guen hau. Hortu non giroak ingaina, agian etxan giltzako, txakatzen da. Itz batekin erantzuteko itz batzuk ema hoxka. Bueno, itz batekin aldan itz gutxienetan erantzuteko. Eskubaloia. Gozamena. Antzerkide. Jolasa. Euskara. Bizi modua. Azkatasuna. Etorkizuna. Futzuzulo. Mila kolore. Inar Agirrezabal, eskerrik asko, arraio denea dekoratzen launtzeatik. Irutze zaiak beste programa bateako eta gehiotako ere bazio gela hemen tertulia. Gauza berri asko deskubritu ditugu. Eta ikasteko ere asko zegeio badukagula dudik ez. Eta nik uste etxetik hasita ez da. Bai, azkenean horrean etxetik an, ez? Eta gehiagi obsesionatu gabe eta bildurtu gabe, baina bueno, poliki-poliki baditugu emateko pauzu asko, eta gero eta aukera gehiago eskintzen dizkigu hori bide berri hauek, eta nik animatu, uste, eh? Gutxoraka muturra sartu, leio aireki eta ader, poliki-poliki noa izten garen, eh? Eta eskerrik asko zuei, bai DJ-ari ere mila esker, eta zei hortan, eh? Apa, apa. Thank you. eta zuei hoize, ba urrengo aste arte aio esatea besteik ez, etzegu falta, lizarriturri diutoria, eta horita ezpiz zapata urrengo aste azkenean ere, hemen txetorko gara, ba gure ilusio guztiakin, zertaz dekoratuko den guaindik ez dizueko aurratuko, hori bak izue, sorpresa izatela beti, baina bai, esango dula, arraioen entzuteko, azken aukere izango ala, udako oporrei heldu aurretik, udara guztia kanpuan pasako dugu batzuk, eta despedidia, ba urrengo aste azkenean izango, ba, behaz, ba, gusto ba ezue, piztu erratila, eta gu enkargatuko geha indiferentzia guztia, gauzten, aio urrengo aste arte, ondo bizi.